أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ñongi won ci hisar bi nga xamantene ni mom la kuffar quraysh ni tegon banu hashim ak banu al-muttalib ñi jappale won yonent bi alayhi salatu wassalam bañu ko bëgge ray ñu bañ ci jotaay bi wessu gisoon nañu embargo bobu ci li nga xamne ci la nekkon moy ne buñu jëndati ci ñoom buñ leen jaayati buñ leen mayati soxna da buñ takkati ci ñoom amna ci yeneen riwaya buñu togali buñu wala yujalisunhum ta bu leen togati ak ñoom buñ leen gisati ngeen bokk ak ñoom jataay di banu hasim ak banu al-muttalib gisoon nañ ne nañu doon dundé fo feulé comme niñu ko gissawon ci hadith sayyidina sa'd ibn abi waqqas bi sanadin da'if waye gisone nagn ko tamit ci waxu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda muné tek nagn len embargo bi ñom wa banu hashim ak banu al-muttalib ñetti at hatta halaka man halak bani mufay alko dal di genn adina nga xamne ño fu genn adina nax lool ñu ngi yemon nak fi حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه وحين آنئذ على شركه موم سيدنا حكيم بن حزام غيسون نانيو رضي الله عنه ناخ مجنا توب موم باموي يوبول ليك باجنام بوبو دي السيده خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها ب الشقي اللعين المجرم فرعون هذه الامه ابو جهل عليه اللعنات دالدي وون داجيك موم كاركونيكو دوفي بوجي دي يوبو سا غونيغيغا جوخ اي يين كو اي ساكو يين كوب ساكو ديكو يوبو سي سا تي وا شعب بي دوكو فا يوبو با ابو البختر ابن هشام فك كو فا واخك موم مو باج مو دالدي كوي دوما سي ساسه laaj biñu warona tontu tay moy est ce amna ñeneen ñu def ni hakim ibn hizam bobu radiyallahu anhu ngir briser embargo bobu wala deet waye avant lolu ci bir shi'b bobu di pak bobu ñu newon naka la fa yonent bi alayhi salatu wassalam don nekke mom la niñu la tudalon ci bi wessu di abul aswad waye naka nonu imam musa ibn uqba ak imam ibn ishaq waye naka nonu tam ak az-zuhri waye dama ko fatte won bi passé imam ibn sa'd fi at-tabaqat ñom lañ gissone ñoo netali won mbir mi legi abu talib nak naka la yonent bi alayhi salatu wassalam doon dund fofele comme que mom mo doon cible bi tax bi wa quraysh soxla won ba tax ñu genn fofu ngir man ko gina protéger man bi filtrer entrée ak duggu Yuna wa kana Abu Talib fi tul muddatihim fi ash-sha'b ya'muru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ya'ti firashahu kull laylatin hatta yarahu man arada bihi sharran aw gha'ila fa idha nama amara ahada banihi aw ikhwatihi aw bani ammihi fattaja'a ala firash Rasulillah صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليه mom abou talib jamono gi nga xamne ci lañ nek fofu le ci pak bobu mune fi tul muddatihim fi shabi jamono jagn fa nek lepp ya'muru rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa ya'ti firashahu kull laylatin hatta yarahu man arada bihi sharran wa gha'ila mom abu talib do don digel yonenti bi di ndaw yalla alayhi salatu wa salam lalam bim don teud dagn ko andi won ndax kom ko fa lañuy fanan wa makka genn nañ len ñom itam ñu genn moy ne legui lepp fofu lañ koy def mom kay fexé ay tante ngay defara waaw lolu yomuna surtout arab yi man nañu ko bu baax nek fofu mom nak da doon digel yaronte bi alayhi salatu wassalam mu andi lalam bi nga xamantene mom la doon teud bañu gis ko bañ nga xamna ñoo bëgg ci mom aw ay ak lu ñaaw bëgg ko ray ba gis ko yaakar ne fi lay fanan ci lal bi waye bun fa idha nama bun lawe nak amara ahad banih mu laj mu dem digel kenn ci domam yi mom abu talib aw ikhwatihi wala len ci domi mbokam yi aw bani ammihi wala domi bayti xami fataja muy bayti xu yonnati bi alayhi salatu wassalam fataja munalaw ala firash rasulillah sallallahu alayhi wasallam moy ne day digel bu yonnati bi alayhi salatu wassalam tedde ba goudi dañuy def echange abu talib danan kenn ci domi wala domi bayti xi wala domi mbokam yi yaw ne yonnati bi alayhi salatu wasalam jogal nga teddi ci ñom ci seen biir ta salal bi comme que ñoo ñepp gis nañ ko biñ fi tedd bañu yaakar ne yaangi fi nak kenn dem tedd plaasam ba budé kenn ku ko naro na ray ci kuffar quraysh ni bu ñewé du ko fa fekk ñi gis mbir mi kon nim taré won nga xamné loolu tous les jours la loolu yonent bi alayhi salatu wassalam dundunako di changer ay tuddu way sa suné comme niñ koy gissé fugitif yi nga xamanteni ni nit ñi wala état kacior yi dañ leen di top di leen set nga xamné kër guñu dëkk wala fuñu dal fu nek buñu fa yendo duñu fa fanan ndax xamnañ ne buñu fa xasse yendu ba information gaay gis len surtout détective gaay ñu yoni man nañu wax gaay ne len gis nañ te comme que dañuy xol bam woor len ci kër gi la né ay fani fan ñu né légui lér na né fi la né motax képp ku nekk ci état bobu ni ngay def moy fo yendo do fo fanan tay do fa fanan ëlëk lolu alayhi salatu wassalam dundunako ta kenn teggu ko luddul kuffar quraysh ni alayhim la'inullahil mutataliya ñom nak bi nga xamantene ni ci le continuer sen embargo bi ben bes yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ak bayti xam bi di Abu Talib comme ni nga xamantene ni ñu la tuddel legi ci borom xam xamu sira yoy indi nañu ko rahmatullahi alayhim ñom ñu ne wa ba'atha Allahu ta'ala ala sahifatihim al-arda fa akalat aw lahasat ma fi as-sahifati min 'ahdin wa mithaqin wa fi riwayatin annaha lam tatruk fi as-sahifati isman lillahi illa lahasat wa abqad ma kana min shirkin aw dhulmin aw qati'a bi embargo bi amé 3 ans ci waxu Moussa ibn Uqba rahimahullah Imam Ibn Ishaq mom dane won 2 wala ñetti at moy dal leer nako ne matna de ndax ci la yem wala dépasser nako ba man ñet mom imam ibn ishaq rahimahullah lolo ko leerul waye kanta musa ibn uqba mom jazama mom dafa dogu ne mbir yi ñetti at la won bi ñetti at yi maté nak ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di yoni am makh moy insecte bu ndaw bo xamne day lek bo gisé ñi nga xamné dañu yor ay téré yu ñu denc ta ñu nekk fa dañuy jéki gis téré yi daanaka lepp lek nañ ko buñu fa yaggé ci gal gi ñu ko def wala ci caisse yi ñu ko def wala ci carton yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di yonni ci seen keuyit gogo nga xamné mom lañ bindoon ta defoon ko ci bir kaaba gi ndax degeural ci seen kaw ni li dañuy respecté li ñu fi bind mak momu dal di lek lepp lo xamne mom lañu bindon ci kayit gi min ahdin wa mithaqin lepp luñ ci bindon dafa am yenn riwaya yi ñu ne mak gi lepp la lek bamu dess ismallah bamu dess fi nga xamne fa lañ bind turu yalla ci kayit gi bañ koy bind ndax wa makka xamoon nañ ne yalla amna waye ñom liñu d'accordul won moy ben yalla motax ñu doon wax innama na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa nan wama na'buduhum suñu yalla yi ñun jaamuluñ len illa ludul liqarribuna ñu ginnño jégué ila allah ci yalla bur yalla zulfan aguk jégué ñom xamoon nañ ko motax bañ koy bind gisone nañu tamit ñom dañu ñew yeñ ci def passage yi am touru yalla subhanahu wa ta'ala mom la fa mak gi bayyi waye mu am riwaya yo xamne dañu ne la fa mak gi bayyi moy touru fi touru yalla nek la lek bayyi fa la fa dess ci ak nga xamne moy sen accord sen resolution ton yoy ak bokale ak togn ak dogu mbok waye lolou comme liko ñen ci borom xam xami rahmatullah alayhim bolé né ñaari riwaya yoyu ben dakontu ci ak moromam ndax bu ci nek lim le bëgg wax moy né la lenn dal mo am moy né turu yalla bi bañu ko bindé lu fa nekkon touru yalla dessu fa difa nek ak sen lañu bindon ci togn moy an la yubayyi'uhum wala yabta'una ila minhum yoy yeb ak yoy ñu waxon buñu jënd ci ñom ak yoy ta buñu len jaay buñu takkat ci ñom ta buñu takkat ci ñun buñu togalé ak ñom buñu togalé ak ñun jotaay lolu nonu saxul ci keuyit gi nek fa ak touru yalla soa motax yenn riwaya yi ne togn yoyu le lek touru yalla bi dess fa yenen yi ne dedet touru yalla bi la lek bayyi fa togna liñu bok moy ne touru yalla bi dajewu fa saxu fa di dess ak li nga xamne mom lañ bindon ci ak togn akuk dogu mbok akuk shirk ننا وأطلع الله سبحانه وتعالى رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فقال عمه أبو طالب أربك أخبرك بهذا قال نعم قال فوالله ما يدخل عليك أحد وفي رواية قال لا والثواقب ما كذبتني ما كذبتني فانطلق بعصابة من بني هاشم وبني المطلب حتى أتوا المسجد وهم خائفون لقريش يننتم عليه الصلاة والسلام dal li wax lolou xabar bobu dal di koy wax bayti xam bi di Abu Talib ne ko suñu borom de sama borom de la nga xamantene ni ndax riwaya yi tamit imam ibn hisham côté bi ñi wax momit wax nako solo nako mom imam ibn hisham alayhi rahmatullah yonent bi kon alayhi salatu wassalam dal di koy wax bayti xam bobu di abu talib ne ko lañu bind tek ko ci kaaba ga tax ñu dogo ñun ñetti at wala dure bi nga xamne mom lañ def bob ba legi suñu borom yoni na fa am mahmul lek soit mu lek li bayyi fa turu yalla wala mu lek turu yalla yi bayyi fa la fa dess ci seenu togn bimu ko waxe abu talib ne ko arabuka akhbaraka bi hadha ne ko yow sama domi mbok ndax alayhi salatu wassalam ndax sa borom mom mo le khabar li nga ma wax yonentibe alayhi salatu wassalam ne ko waw munako ma ngi wacc yalla ne kenn duggul ci yow joge ca mak ca kaaba ga ba ñew di la wax dara kon nak ñune muné la wasawaqib mu wati bidiyo yi lolou moy abu talib ndax mom dugul won ci l'islam ndax budé julit do wati lenen lo xamantene ni ludul allah subhanahu wa ta'ala muné ko ma kadabtani ma ngi watne waxoma lu amul li nga ma wax de deug la ndax masuma la xame nga may wax lu amul ba pare mu genn mom abo talib nu mu gina gawe andak ben mbolo ci banu hashim ak banul mutalib ñu joge ci shaab bi ci pak bobu uteli kamba gazada allah tashrifan wa takriman biñu ñewé ci kaaba gi fekk quraish ñu nga fa tok fess fa del wa quraish nak ankaru zalika wa dhannu annahum kharaju min shiddati albala li yuslimu rasul allah alayhi salatu wassalam birrumatihi ila quraish ñom nak biñu gisee abu talib jitu mboro ci wa banu hashim ak banu al-muttalib di waxuju jeumeeli ci kaaba di wa quraish bañ nak nangu wuñ lolu ñu def joge fa nga xamne fa lañ leen parké won waye tamit ñu ndortu ne ah amana ñaw suñu affaire bi da joxe resultat suñu politique de d'embargo bi blocus biñ leen biñu def dafa joxe nak resultat yi ñu doon xaar motax nak kon dañu ñew def groupe and ak seen kilifa gi abo talib ngir nak dal li ñuy livrer muhammad alayhi salatu wassalam bu ko defé ñu ray ko comme niñ leen ko waxé won ñom zalika dhannu alladhina kafaru fawailun lahum minan nar lolu moy ndortal ñi nga xamné ñoo weddi yalla toskare ñel na leen xur way berberi ca safara alayhim la'inullah ñom nak biñu foggé lol fatak bi abo ñu toxaw di xaar abo talib ak seen mbolo mi abo talib ak sinelen jarat umurun baynana wa baynakum lam nadhkurha lakum fatu bi sahifatikum allati fiha mawathiqukum fala'allahu an yakuna baynana wa baynakum sulhan وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا أن يأتوا بها أن يأتوا بها أبو طالب أتسي نلن نون دي دوخنا سونو ديغنتي جين اي مبير يو خامتاني نون دونو توك ليلن كو سيتيل ناخ خام نين كو تي اك دوغو اك نياك ديغو جامونو جوجو با ليغي légi nak munelen yeen uzama quraish yeen kilifa quraishi indi len sen keuyit gi nga xamne mom ngeen bindon te dugol ko ci kaaba gi ngir dogok ñun kayit bi nga xamne ca ngeen def sen pacte ya ngeen jël contre ñun fala'allahu an yakuna baynana wa baynakum sulhun nelen amana de ñu trouver solution suñu digënté gi yeen voilà amana ñu am accord bo xamantene ni ñu déggo ba li dox suñu digënté gi yeen jeex riwaya bin wa inna ma qala dhalika abu talib khashiyata an yanzuru fi sahifati qabla an yu'taw biha an yu'tu biha nena abu talib nak dafa wax li nelen andi len ñewul rek nelen sama doomi mbokk bi nena li même budé amna ci riwaya imam ibn hisham bi mom bi mu ñewé dané ya ma'shara quraish in ibn akhi akhbarani bi kaza wa kaza mom ci riwaya bobu dané abu talib bi mu accé dalé na wax li yonnati bi alayhi salatu wa salam wax nelen fa halum andi len sahifatakum fa in kana kama qala ibn akhi kama qala ibn akhi fantahu an qati'atina wanzilu amma fiha wa in yakun kadiban dafa'tu ilaykum ibn akhi fa qala al qawm radina fata'aqadu ala dhalika thumma nadharu riwaya imam ibn hisham bi mom dane mom bi ñewé abo talib neubulen mbir mi ne len indi len ba paré dor len ko wax mom dalen ne indi len ko ndax sama doomi mbokk bi wax na me li moy wax na mané mah amna mah gu yalla yoni mo lek li nga xamné mom ngeen bindon ci ak togn dindi fa turu yalla bayyi fa ak togn gi ngeen fa bind wala dindi fi togn gi bayyi fa turu yalla benen riwaya bi dane mom dalen ko neub ne len indi len ndax dafa ragalon ñu xol affaire bi lata ñuy aksi legi ñom biñu ko ënde ala kulli halin num ci man di demé en tout cas ñu ëndi ko moné fa ataw bi sahifatihim mujmi'in la yashukuna anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yudfa'u ilayhim فوضعوها بينهم وقالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم فقال أبو طالب إنما أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله تعالى عليها دابة فأبقت اسم الله وأكلت غدركم وتظاهركم علينا بالظلم إمام تي رواية بي خامني بوكول بو إمام ابن هشام بي بن دون غيس بن غيسون سانك بو نيوم موسى بن عقبة بك imam ibn ishaq bek li az-zuhri ak at-tabaqat ñu ne ñom bi len abo talib ne len indi len sen affaire bi ñu indi ko keuyit gi ñu defon fofu dal likoy indi wala ta ñom la yashukuna neeku ñu di sikki sak di am dut ke ne yonent bi alayhi salatu wassalam dañ len koy jox bu ko defee ñom ñu dal di def ci mom li ñu bëggoon moy dal likoy ray وقالوا لابي طالب ني ابو طالب نيوم كفار قريش ني بي نكو اندي نكو نك قد انا لكم نلن نك جوتنا نك بور يين بنو هاشم اك بنو المطلب نين دال دي ديلو سي ليغا خامن يين يينكو كريي سي سونو بير موي ديسكورد بي خاو سونو ديغنت موي نونو غي خاو ak dogo gi xew yeenako fi indi yeenako ci seen loxo la baye ko xewal ko suñu digeunte ñun ak yeen jot na nak ngeen genn ci lol delu ci ni ngeen melon avant abo talib ne len man dama leena andil mbir mo xamantene ni moy atté suñu digeunte ñun ak yeen nelen nak in ibn akhi ndax sama domi mbok bi di alayhi salatu wassalam mbokam abdullah domam di alayhi salatu wassalam mom kat khabare nama ta mom nekul kuma wax lo xamne du deug lim ma wax deug la ken sen keuyit gi nek ci sen loxo gi ngeen tey li nga xamne suñu neena borom bi subhanahu wa ta'ala de dal dina fa yoni ben dabba muy ben insecte bu ndaw bo xamantene lek na lepp bayiwu fi lulul turu borom bi subhanahu wa ta'ala lek na sen wor gi ak togn gi nga xamne jappale gi ngene jappale suñu kaw ci togn waye waxon na la benen riwaya bi dane turu yalla yi la lek bayyi fa sen togn yi munelen nak abu talib nelen mom lol la ma wax fa in kana kama yaqulu fala wallahi la nuslimu hatta namuta min indi akhirina wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaykum sahibana faqataltum aw istahyaytum فقالوا قد ردينا بالذي تقول منلنا بودينه نك لم ني واخ كوم كاينا نغي يور سين ريزولوشن بي يينا كو تي اندي نين كو با نيو جيلو كو فا نين كو تيغون بودينه موم لمي واخ ديميول نونو دينا لين كو جوخ لغي مو خام ngen beug da ngeen ko beggona ray bu len nexe ngeen ray bu len nexe ngeen bay ko mu dund yene xol dal nu ngeen di def waye lolou sen affaire la waye nak budene nak mom limu wax deug la fa wallahi ma ngi watti yalla fala wallahi de te ñu ngi watti yalla ne la muslimuhu ken dou len ko jox hatta namuta fek deewu min indi akhirina ñun ñepp deewu ñu ba jeex ñun banu hashim ak banu al-muttalib a ko faru quraysh ni nak contane ne le ne abu talib tay nak andi nga wax ju sage qadradina bil ladhi taqul geureum nañ li nga wax keuyit gi mom ñoko yor fi yeen mom kenn mënu fi wonu dugg fañ len parquet vous étiez bien surveillé surveillé won nañ len bu baax xamnañ ne fi kenn ci yeen duggu fi a kayit gaangi kon nañu xol ndax yaw li sa doomi mbokk bi wax deug la budul deug rek nga jox ñuko comme ñu wax bu ko defé ñun ñu ray ko budu nak deug la ñom waxuñ ci dara ñu ne ñun dal gëreem nañ legi fa fatahu sahifata fa wajadu sadiq al masduq sallallahu alayhi wa sallam qad akhbara bi khabariha qabla an tuftah ñom bi nga xamantene nak ci lañ ubbi affaire bi ñu ne legi bismillah banu hashim taxaw ak banu muttalib molo mi and ak abu talib kuffaru quraysh ni dal di taxaw dal di ubbi affaire bi biñu ubbe ñu fekk mbiri li ku deggu ki nga xamne mom lañuy deggal de alayhi salatu wassalam limu wax nonu le mbir yi deme ñu gis ne mahmida lek lepp bam des turu yalla wala dafa lek turu yalla bayyi fi sen wor yoyu ñu bindoon wa legi xana quraysh kon dinañ d'accord ndax ñone won sank legi laqad radina geureum nañu waye deglul falam mara at quraysh sidq ma jaa bihi abu talib an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qalu hadha sihr ibn akhik wa zadahum dhalika baghyan wa udwana quraysh nak biñu ubbe affaire biñu gis ne li abu talib wax a ay le yewin deug la nak mbiri limu wax moy deug ñune est ce que delu nañ dedet qalu ñune hada sihr ibn akhi li dal du daral dul njibaro sa doomi mbokk bi dal li daño njibar rek li moy ci njibar yi muy def njibar kat bu reuy la li teewuko li mu def njibar la lool la même buñ leen ëndiloon ay aya yu joge ci asaman si laqalu laqad sahirana muhammad ñom gis nga amna nuko ab aya amna aya bu koy wax ñu nan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha fama nahnu laka bimu'minin comme li mbok sayyidina musa yi ala nabiyyina wa alayhi afdalu ssalatu wassalam don wax ñom lool lañuy wax nan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha fama nahnu laka bimu'minin ñu nan ñun dal gis nga don wax yonnentou allah musa waye tamit kuffar quraishi ni lolou lañ doon wax yonnentou bi alayhi salatu wassalam nan bo ñu meuna andil ci aya la wax ak lo mu leer ak lo fi meun di andi ñom li tasharana biha ngir nga dal ji ñu ci njibarna ndax ñom lepp fofu lañ ko kal wañ njibar la njibar kan fama nahnu lak bi mu'minin watna ne ñun nekku ñu fi nan dañ lay gëm mo taxit ñu ne abu talib xolal hada sihr ibn akhik ne ko li ni du daralu dul njibaruk sa doomi mbokk bi rek la mo njibar li lepp mo tax ñu ñew suñu keuyit gi melni waye nak wazadahum zalika baghyan wa udwanan mbir mi nak dal li len yok ak non ak beew ak nono ci kaw banu hashim ak banu al-muttalib waye lan la len ñonu tontu muy ñi ando nak abu talib ñom dañ ne len motax fa qala ulaika an-nafar min bani hashim wa bani al-muttalib ان اولانا بالكذب والسحر غيرنا فاننا نعلم ان الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا اقرب الى الجبت والسحر بكفار قريش ني واخا لول نين سلي نيبارو كي رك لا سين دومي مبوك بي با باري غينا فالي وون لول di woné sen béw gi ñu nekk ak sen nono gi nga xamné mom lañuy taral après ñu né mbolo momu ne len yeen xam ngeen né yeen da ngeen ñuy giñ naan ñun liñu indi liñu suñu doomu mbokk bi suñu mbokk mi indi dafa nekk lo xamné njibar la wayé yeen ñi dina yey ci wax luddul deug waye tamit ñi dina yey nek ay njibar am njibar kat ñoy ñeneen ñurul ñun moy yeen rek lool lañ leen bëgg wax moy ne burul ñun ñu na gëna fi ne burul yi ñun di yeen ba bare ñu ne yeen xam ngeen ne li ngeen xam ne mom ngeen and de po ci ngir dogo ñun moy li gina jégué akum njibar waye mo gina jégué lepp lu ñaan wax ci luddul nonu ci suñ kaw yeen loolu yeen la gina jégué ke ñun abu talib nak ne len ya mashar quraish ala man nuhsaru wa nuhbasu wa qad bana al amru وتبين انكم اولى بالظلم والقطيعه والاساءه ثم دخل هو واصحابه بين استار الكعبه فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرفوا الى الشعب abu talib nak ne len wayen mbolam quraish dama len di laaj ala man nuhsar ana yen ci kaw lan pour quelle raison ngien ñuy embargo dal di ñuy mettre en quarantaine ni bo ba legi ñuy waxati ñu andil leen preuve bu léré ni ngeen continuer ci wa lool fan ngeen ko tek wa nuhbas ñu ñuy tek melni ñu nek ci ay kasso waqat deug deug nak banal amru mbir mi lerna li lerna kene yeen yeenañu togn wata bayyana mu ler annakum kene yeen awla bi zulm yeen yeene ñi nga xamne yeene gine yi yello ak togn yeene togn kat yi wal qati'atu dogo dog mok wal isa ak ñaawi jemele ci ay mbok bimu waxe lol nak mom abu talib ginaaw gi mu duggu ci ridoy kaaba gi yere yi ñuy solal kaaba gi ba pare mo ne allahumma mo ne yow borom bi subhanahu wa ta'ala ansurna dimbaliñu ala man zalamana ci kaw ñi nga xamne ñu togn wa qata'a arhamana te ñu daldi dox suñu mbokk wastahalla ñu daldi daganal ma yahrumu alayhi minna li nga xamne ñom am dafa haram ci ñu tegg ñuko ci suñu kaw ak ñun ci suñu derg yeb ñom ñu dal di koy daganal di def ci ñun luñu neex ginaaw gi nak ñu dal di duggu nak ci seen delu wat fa nga xamantene ni mom lañ leen parké won moy ci shi'bu bobu de shi'bu bani hashim waye tamit dañ koy wowe tamit shambu abi talib muy côté bi nga xamné mom la ci momone abu talib nak bi mu gisé li comme ni imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala wax mona fa lamma khasha wala fa lamma khafa fa lamma khashiya abu talib ci benen riwaya bi dana falamma khafa falamma khashiya abu talib dahma al arabi an yarkabuhu ma qawmihi qala qasidatuhu allati ta'udhu fiha bi haram makkah wa bi makanihi minha وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتاركه للشيء أبدا حتى يهلك دونه مام أبو طالب إمام ابن إسحاق رحمه الله من أبو طالب نك بيا خمنتني تلا رجل دهما العرب muy mbolom arab yi nak ñom ñepp ñu muju nek ben daldi dal seen kaw bi mu ragale lool mom abu talib kene gis na ne malgré preuve yu leer yi ñu indi teewul quraysh daldi nour continuer ci nono gi nga xamne mom lañu nono ak ñom di banu hashim ak banu al-muttalib ndax lan dañoo baña livre alayhi salatu wassalam mo ragal nak arab yep nek ben nak dal sen kaw ci la waxe qasida bu siw bobu di lamiyam bobu nga xamne da fay sakku ndimbal di daw di laqu di jaar ci haram makkah ci makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman waye tamit di waxat di ñewant wax ak ashraf quraysh ni ngir ñu dind liñ leen tek waye malgré lool lepp mu leen di yeggal ne tamit malgré lool lepp li ngeen def ni yeb duñu leen livrer man duñ leen livrer muk alayhi salatu wassalam ngir dara dara du tax ñu dal di leen koy livrer c'est man abu talib xana ma de bañ ko fek qasida la bo xamne bu am solo la modax imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ci al bidaya wan nihaya من هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسب إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها موم إمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بما عنده قصيدة قصيدة نك دفو قدو أمانا نسيتك رك ني ay yeen ci ver yi way duñu mëna ci lepp ndax dafa gudd mune li de qasida la bo xamne azimatun gur mag la balighatun waye nek qasida go xamantene ni gu matale ay manalam jiddan lol kay foko tak ci rhetorique wessu nok mune la yastati'u an yaqulaha illa man nusibat ilay ken nak manuko wax kudul ki nga xamne mom lañ ne moko wax muy abu talib mom rek ko ko mana wax kenen manu la wax qasidu gu melni tan qasidu gi mo gina for fop ci bepp domaine muallaqatu sab'a yo nga xamne muy les poètes anti-islamiques yu mag yo nga xamne daño niñu foré won ci poésie taxone arab yi dal di jël sen poème yoy dal di koy lonku ci kaaba gi ñukoy wowe al muallaqat as sab'a nga xamne moy ñom imruul qais tarafat ibn al abd ñom antarat ibn shaddad waye ñom labid ibn rabi'a ak ñom Zuhair ibn Abi Sulma ak ñi melni ñom nga xamne ñom lañ jëlon ño nekkon les poètes par excellence nga xamne ñom lañ mujjon tek leen seen yoy ñu defon ko te Kaaba ga zadaha Allahu tashrifan wa takriman mune bi ni qasida Abu Talib bi mo gina mag fop poème yoyele mune nak ta mo gina matti joxe mana yi nga xamne lool lañuy laaj ci poésie ci bép domaine nak poème bi nak amna muy ci bir poème bi Abu Talib danan walamma ra'aytul qawma la wudd fihim wa qad qata'u kull al'ura wal wasa'ili وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل من وقد خالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل كبير من أن أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء او ملح بباطل من انتم تبير كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاع دونه ونضاد ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل كبير من وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل قصيدة بقدرة قدمنا لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المكشاكل محب المواصل موي تاغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام من حليم بلا بوم من فلا زال في الدنيا جمالا لاهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل حليم رشيد غير طائش يوالي الها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسنة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل نماله غير ميل نماله نماؤهم إلى الخير آباء كرام المحاصيل تبي قصيدة بي مو قصيدة بجدو غا خمني بومجيس قريش دفلي من ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد طعنوا كل العرى والوسائل من بيغا خمانتيني ني تي لا غيس القوم موي نيت ني la wudde fihi muy wa quraish amuñu ben yermene ben tiofel demé ci ñun waqad ta'anu kull al'ura wal wasa'il ta dag nañu ak ñun bepp lien ak bepp mboko bu doxon suñu digënté ak ñom ta ñom kat waqad sarahuna bil adawati wal adha ba paré ñu lèr wax ci lu lèr wané tamit lu lèr ak nono akuk lor ci suñu kaw ñun banul mutalib ak banul hashim ba paré ñuy sakku ci ñun lu impossible moy ñu jox leen alayhi salatu wassalam moné leen ci bir moné leen أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل جيناو بيمو واخي سي بير قصيده بي ناخ دا فا غودو يين بايت يي نو تان لا رك نوني ماغي داوتي لاقوتي بوروم بي سو رب الناس دي بوروم نيت ني من كل طاعن تي كيب كو خامتيني ني دانيو جام دي نو واخ واخ جو نياو waye di def ci ñun jëf jo xamne warul bisu in ci lu ñaaw aw mulihin wala muy insister bi batilin ta lol bu ñuy tek nek luddul lepp ci neen la teggu a munan ci bir kadabtum waxu ngeen deug wallahi waxu ngeen deug wa baytallahi wat nañu ci neegu yalla bi nubza muhammada wat nané duñu délaisser muhammad alayhi salatu wassalam ñu ngi wat né katch ngén duñu ko note mukk kèn duko note duñu ko note bakoy joxé kèn duko def wala ma khana fek nuta'inu dunahu wa nudadilu wa nunadilu fek jamanté wuñu giyen xéx ak yeen sananté ay xéx ba lol am bako ba ngén gañé xana bu boba ngeen meuna def non ci bir munan wa abyadu muy tag yonnati bi alayhi salatu wassalam muy ko xamantene ni ne wo wexe won alayhi salatu wassalam muy sang bobu yustasqal ghamam bi wajhi nga xamne niri dañuy sakku taw baw nan buñu gisé xar kanamu alayhi salatu wassalam rek dañuy taw simalul yatama mom alayhi salatu wassalam nek ki nga xamantene ni moy fom rongañu jirim yi simalul di ñi nga xamne mom mi nga xamne ci mom lañuy daw buñu amé problème mo len di sauver jirim yi ismatun lil aramili ba pare moy ki nga xamne protection la ngir ñi nga xamne ay veuve lañu mom alayhi salatu wassalam munayaludhu bihi al-hullaku min ali hashim fa huwa 'indahu fi rahmatin wa fawadil munaday daw ñi nga xamne dañoo nekk ci ay musiba yu maga mak ta bokku ci banu hashim dañuy dem ci mom ngir di sakku fofu di daw di laqku fi mom di sakku yiw daw ci mom ngir mom laada yaludu ak ya'udhu ya'udhu ci lu bon yaludu moy da ngay dem ci diw laqku fa mom ngir lu bax ya'udhu nak moy da ngay daw di laqku ci mom contour lu bon lu lay dal munet ñom fa indehu fa mom yonnati bi alayhi salatu wassalam fuñ fa ñewé ci mom fi rahmatin dañuy nekk ci yermane wa fawadil yak ay ngeenel ci bir nak muné len ba légui ci qasida gu mag gogu muné len la amri laqad kulliftu wajdan bi ahmada wa ikhwatihi dabal muhibbul mawasili mawasili muy wax mom abou talib tiofel gi nga xamantene ni mom la amal yonnati bi alayhi salatu wassalam muné lolu duluma tay kulliftu dañ ma ci dañ ma ci responsabilité non lañ ma moñalé dañ ma ko gal ta manuma ci dara sopu gi wa sopu alayhi salatu wassalam mi ngeen bëgg ray sama doomu mbokk mi lolu sopu gogou dañ ma ko gal ahmad mom ak mbokami nga xamantene ni mu nek ciofé la go xamné du deñ di nek ti di jokku di gina deugar mune mom alayhi salatu wassalam fala zal fi dunya jamalan li ahliha wa zainan liman walahu rabbul mashakil mune mom alayhi salatu wassalam du deñ di nek ngir adina bi nek taru adina bi mom moy taru adina bi ak ñi nga xamne ño dekk adina bi mo xam ci ay nit ay rab ay gantax lepp sen tar moy alayhi salatu wassalam waye moy taru kep ko xamantene ni problème lula mana dal lepp lo mana nek bo ñewé ci mom moy sa tar sa mbir dal di dem mona len halimun mom mi ngeen nan ma jox len ngeen ray ko xana xamu ngeen ne halimun ku teey la ku lewet la rashidun ku jubla adilun ku jubla ghayru taishin nekul ko xamne taish moy comme ñu nan waji xelmi du ki day comme lu yengutoo ko dem ak ñew dedet xelam nekul lu ñew rek dal di koy yobbu fekk ko mu dem dedet du tamit lu ko dal lo metti metti mu dal di ñak raison wam mo melul non rashidun yuwali ilahan laysa anhu bighafilin mom nak moy ki nga xamne mom la japp muy boromam subhanahu wa ta'ala yalla la jo xamne nekul koy sagane ay mbiram mom alayhi salatu wassalam munafar wallahi lawla an aji'a bi sunnatin tajurru ala ashyakhina fil mahafil لكن نتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل موم نك موي جوخ نغانت لي تخ مالغري لي موي جابلي عليه الصلاه والسلام اندولك موم في دين جيم اندي موم ابو طالب موني ماغي موني من ماغي واتي يالا كني بوما باญونا اندي لو خامني داي نيك ab sunna moy lo xamne mako fi def ñu nan diwoko fi def aada jo xamne mako créer wala mu nek mbir mo xamne après dañ koy wax fu nek ñu koy wax nan abou talib ndax mom lolo tax tamit mujultu moy da ron xol bu duggé ci diiné gi lan lañuy wax ginnawam ak lan la zu'ama quraysh ni di wax ci mom nan da fay baye diine mamam yek bayam yi top diine gone gi muy joxe nak ngant li tax duggul ci diine ji mune budul won lol la kunna tabanahu ala kulli halatin budul won lolou de may baña indi lo xamne ginnaw gi dañuy ciow di ma diko wax ci man lo xamne sama baye defuko won sama mam defuñu ko won watnaane konon te kon don nañ ko top ñun ci lepp lu ci bepp anam na ginnaw gi munan len nan laqad alimu an ibnana la mukaththabin wala la mukaththab la mukaththabin ladayna wala yu'ni bi qawli al abatil munalen yena gina xam yeen kuffar quraishini ken suñu dom jidi alayhi salatu wassalam